الحمد رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi darsimizda shirk, shirkning ta'rifi va turlari haqida o'tamiz. Birinchisi, shirkning ta'rifi. Shirk bu Alloh subhanahu va taologa Allohning ilohiylik, ya'ni ilohlik xususiyatlarida, ya'ni uluhiyatida va Rob tarbiyat kunandalik xususiyatlarida shirk isbot qilishdir. Ya'ni Alloh taologa uluhiyatda va rububiyatda shirk isbot qilishlikdir. Ko'pincha shirk uluhiyatda bo'lib, u Allohga qo'shib boshqaga ham duo qilish yoki qurbonlik, nazr, qo'rqish, umid qilish, muhabbat qo'yish kabi Allohga qilinishi lozim bo'lgan ibodat turlarini undan o'zgiga yo'naltirishda namoyon bo'ladi. Shirk gunohlar ichida eng kattasi bo'lib, buni bir necha sabablari bor. Gunohlarda eng kattasi bo'lishligiga, gunoh kabiralarda ham eng kabirasi bo'lishligiga bir qancha sabablar bor. Birinchi sabab, chunki u uluhiyat xususiyatlarida mahluqni xoliq o'xshatishdir. Kim Allohga birovni sherik qilsa, uni unga o'xshatgan bo'ladi. Bu esa eng katta zulmdir. Zero Alloh taolo aytadiki, "Inna shirka la zulmun azim." Chunki shirk keltirish katta zulmdir. Zulm bu bir narsani o'z o'rnidan boshqa joyga qo'yishdir. Kim Allohdan boshqaga ibodat qilsa, u ibodatni o'z o'rnidan boshqa o'ringa qo'ygan bo'ladi va uni noloyiq bo'lgan tomonga burib yuborgan bo'ladi. Bu esa eng katta zulmdir. Demak, biror bir narsani o'zini o'rniga qo'ymaslik ham bu katta zulm bo'ladi. Yoki qolasizda bir insonlar bor, masalan, bir qo'shimcha berdi bir ma'lumot. Sizani bir mas'ul bo'lsangizki, o'sha odamda qobiliyatiga yarasha ish bermasangiz, siz o'sha qobiliyatini bilasiz. Siz bilib turib unga boshqa uning qobiliyatidan boshqa bir ishni bilib turib unga yuklaydigan bo'lsangiz, siz zulm qilgan bo'lasiz. Ya'ni har bir narsani o'zini o'rniga qo'yishlik bu narsa hikmat deyiladi va bu Alloh taolo tomonidan buyurilgan narsa. Demak, o'rniga qo'ymaslik bu narsa zulm bo'ladi. Shirkda katta gunohlardan bo'lishiga ikkinchi sabab, Alloh taolo shirkdan tavba qilmagan odamni kechirmasligini xabarini bergan. Alloh taolo aytdiki, Niso surasining 48-oyatida "Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Albatta Alloh o'ziga biror narsani sherik qilinishini hargiz kechirmas. Shundan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandalari uchun kechirur. Uchinchisi, Alloh taolo mushrikka jannatda harom qilinishini va u jahannamda abadiy qolishligini xabarini bergan. Alloh taolo aytadiki, albatta kimda-kim Allohga shirk keltirsa, Alloh unga jannatda harom qilur va biror joyi dozaq bo'lur. Zulm qiluvchilar uchun biron yordamchi bo'lmas. Moida surasi 72-oyat. 4-chi sabab, shirk barcha qilingan yaxshi amallarni bekor qiladi. Ya'ni bir inson shirk keltirishligi bilan o'tmishda qilib o'tgan barcha solih amallari behuda bo'ladi. Aytaylik, bir inson 10 yil, 15 yil namoz o'qigan, roza tutgan, haj qilgan, kechalari namoz o'qigan, kunduzlari bilan nafr rozalar tutgan, bularning hammasi habata bo'ladi shirk keltirish bilan. Boshqa gunohlardan farqi ham shunda. Boshqa gunohlarni qilsa, ashy gunohni qilganda gunohini oladida, lekin savoblariga ta'sirini o'tkazmaydi. Savoblari qolaveradi. Oldingi o'tmishdagi savoblari qoladi. Lekin shirk qiladigan bo'lsa, o'z-o'zidan o'tmishdagi hamma qilgan solih amallari hammasi habata bo'lib ketadi. Havoga chiqib ketadi. Ya'ni hech bir ajrsiz qoladi masalan. Mana bunga hujjat Alloh taolo aytadiki, agar ular mushrik bo'lganlarida qilgan amallari behuda ketgan bo'lar edi. An'om surasi 88-oyat. Yana boshqa oyatda darhaqiqat sizga ham, ya'ni valaqat uhiya ilayka va ilal ladzi min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Darhaqiqat sizga ham, sizdan avvalgi payg'ambarlarga ham shunday vahiy qilingandirki, qasamki agar mushrik bo'lsangiz, albatta qilgan amaling behuda ketur va albatta ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolursan. Ya'ni bu Muhammad sollallohu alayhi vasallam aytilyapti. Agar shirk keltiradigan bo'lsangiz, oldingi qilib o'tgan hamma savoblaringiz habata bo'ladi va siz ziyon qilguvchilardan bo'lib qolasiz deb Alloh taolo aytyapti. Zumar surasi 65-oyat. Şirkte en katı günahlardan buluşluğu sebep, beşinci sebep, şirk bu günah-ı kabireler diyen en kattasıdır. Çünkü bunu günah-ı kabirelerden en kattasıyla hüccet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, sizlerge katı günahlarda en kattasını ayıp vereyim mi? Ozu en günah-ı kabireler diyen günah-ı kabiresine diyen. Katı günahlar diyen en kattasını ayıp vereyim mi dediler. Her değişken de sahabeler, Allah'a şirk keltiriş. Birincisi, Allah'a şirk keltiriş ve altı anaki ahı buluş dediler. İmam Buhari ve Müslim rivayet kıladı. Ve Allama İbn-i Qayyum El-Cevabül Kafi kitabında şunu yazadı. Allah Subhanahu ve Teala haber verdi ki, Allah Teala'nın yaratışından ve büyürüşünden maksat Allah Teala'nın isim sıfatları bilen tanılışı, şeriksiz yalnız özüge ibadet kılınışı ve adamların adaletli barpa kılışıdır. O Osmanlılar ve yerini tutup durgan adalettir. Allah Teala aytgani dek, kasem ki, biz o'z payg'ambarlarimizni ana hujjat mo'jizalar bilan yubordik va ular bilan birga kitob hamda odamlar adolatni barpo qilishlari uchun mezon tarozi tushirdik. Hadis surasi 25-oyat. Alloh taolo aytadi: "Odamlar, ya'ni Alloh subhanahu va taolo odamlar adolatni barpo qilishlari uchun payg'ambarlarni yuborganini va kitoblarni tushirganini xabarini berdi. Adolatning eng kattasi bilingki, bu tavhiddir." Adolat en kattasi tavhiddir va adolat bilinki illa Alloh taolaning kitobini, qonunlari bilan barpo bo'ladi. Qur'onni hokim qilsa keyin barpo bo'ladi. Lekin bir insonki Allohning dinidan boshqa din bilan adolatni istasa, u xato qiladi. Allohning dinidan boshqa din u adolat emasdir. Har qancha ular o'zini shu kufr demokratiyasiga misol, yoki o'zlarining kufriy konstitutsiyalariga amal qilmasin, ja patriot bo'lsin masalan. Para milyon sudyalar bo'ladi, vazir, davlat ishchisi, bu chestnik bo'ldi dedi. Pulam olmaydi dedi. Hali naqa ham olmaydi. Vaziyatga olmasin, baribir u kazzobdir. Baribir u xoindir, baribir u adolatli emasdir. Baribir dindan emas. Yo, dindan emas. Kimdaki uni aytsak, u adolatli desa, u katta adashgan bo'ladi u narsa. Chunki u adolatli bo'la olmaydi. Chunki u hukm chiqarayotgan konstitutsiya hech qachon adolat emas u. Kimdaki uni adolatli desa, demak u chiqarayotgan qonun adolatli degan bo'ladi-da. Ya'ni demak u adolatli emas. İnsan Kur'an ile hüküm çıkarsa yine kim adalet kılar dedi. Allah'ın hükümünden başka hiçbir hüküm bu adalet mezdir. Bugün bir misal kılıp Allah'ın hükümünden başka bir hüküm kılar diyorlar ki bir kitapta geledi. Ne olarken de maymun olarken hazır getirdi su diye bulat değil mi? Hazı bulat da eşin tabi yazıyor burada adalettir. Çağlayatla koy bulat ya hazır ilgilerden. Jaz cholatlar qo'yiladi. Hech bir yomon atlar qo'ymaydi. Eng yomon ashi vizetgan rasa oladigan ham, rasa insonlarni quritadigan eng iflos militsiyalar ham yoki eng iflos ashi sudyalar ham, prokurorlar ham, boshqa nimalar ham hech kichi yomon at qo'ymaydi o'ziga. Advokatlar ham. O'sha paytda maymun ham shunaqa adolatni qo'yibdi-da. Ikkita mishiq bitta pishloq o'g'irlab olibdi-da, talashib qolishdi. Talashib qolishgan, seniki meniki qilganda, yur o'shini olib boramiz deyshganda. Maymun oldi borishganda uni oldi yop kelishar ekan. Shuni bizga bo'lib ber desa, hali maymun bir tarafini sal ko'proq, bir tarafini ozroq qilib taroziga qo'yibdi-da. Tabiiyki bu taraf og'ir kelgan keyin, ko'proq taraf. Olibdi-da, hali tishlabdi-da. Ko'proq tishlaganda endi bu taraf og'ir kelgan. Ke, buni taraf tishlagan, bu taraf og'ir kelgan. Shuna kompyuter ketaverganda, desa adolat qilish kerak. Kalinglar mishiqlar baqirishni boshladi. E, deydi, nima qilyapsan bu yeb tashlasan bu bu adolat bu dedi, teng qilishim kerak ekanasini dedi. Adolat dedi. Haylarki yana biroz turib, yana u shunda yishda davom etavergandan keyin dedi, dotda turib oladi. Ber bo'ldi bizga kerak emas. Adolatingga kerak, ber o'zimizgini, o'zimiz pishloqni dedi. Desa u aytadiki, sizlar rozi bo'lganinglar bilan dedi, adolat rozi bo'lmaydi dedi. Shunchalik adolat qaroqdi, sizlar rozi bo'lsanglar, bu rozi bo'lmaydi bu dedi. Bu konstitutsiyamiz to'g'ri kelmaydi bu dedi. Xullas, buna paytda bir amal qiladigan ketadi. Bunaqa to'g'ri kelmaydi, mana bu bo'lmaydi deb shunaqa deydi. Lekin u yana yishni davom etganda halilar yana turib oladi. Ber bizga bo'ldi deganda aytar ekanki, oxirda ozgina qolganda aytar ekanda, endi shuni berarsan bizga desa aytar ekanki, "He" dedi, "boydan beri senlarga shuncha men dedi taqsim qildim dedi, mehnat qildim dedi, meni dolam qada qoladi dedi. U meniki dedi, to'g'ri ketish dedi, ko'chani chiqarib qo'yadi. Endi jazosiz ketishadi. Hozirgilar xuddi shu maymunga o'xshaydi hozirgilar, to'g'rimi? Siz ikkitasi kelsa, sizni ham pul so'raladi, buni ham pulini oladi. Bizikalarni oddiy musulmon xalqanimi bir narsasi bo'lsa militsiyaga xizmat qiladi. Ikkalasini ham pulini oladi keyin. ماشین سر راست که ایچه خرده ای کرده سنفر نالو گیده ای که اوزین حلق خواه که داره نه کفرگه و قانون کفرگه الناق سرم اصنه اولاردن قانون سر بارم اصنه دمی اولا هیچ کچان عدالت خمیده عدالت بلین دمیک نمیکن بو توحید در و عدالت بو اسلام نو قانون لاری که عمل قلش بلن بولاده شرک ایسه ظلم در بالعکس شرک بو ظلم در الله تعالی اتکن دقه چونک شرک کلترش کتا ظلم در دیده دمی الله دو قانون نباشا قانون قلش بو شکسز بو کتا ظلم در دقمان سرسه اونو چون چاید دمیک شرک ظلم لارده این که قطقه توحید ایسه عدالت لارده این کتاسی در نمی نسه Mana shu maqsadga qattiq zid kelar ekan, u gunohlardan eng kattasidir. Ya'ni nimanasi tavhid, demak adolat eng kattasi ekanmi? Qaysi narsa bunga zid keladigan bo'lsa, u gunohga kabiradir. U katta gunohdir. Bir oliy narsaga biror bir narsa qarshi chiqadigan bo'lsa, u narsani ham bir jazosi ham oliy bo'ladi-da. Shirk bu maqsadga mutlaqo zid bo'lgani uchun gunohga kabiralarda eng ulkani bo'ladi. Alloh har bir mushrikka jannatni harom qildi. Uni qonini, molini, ahlini tavhid ahliga halol qildi. Ya'ni Alloh taolo har bir mushrikka demak nima qildi? Jannatni harom qildi. Biror bir mushrik jannatga kirish mumkin emas. Mushrikka Alloh taolo jannatni harom qildi. Uni molini Alloh taolo halol qildi. Musulmonlarga, ya'ni ahli tavhidlarga Alloh taolo mushrikning molini halol qildi va uni ayollarini cho'ri qilolishida Alloh taolo nima qildi? Joiz qildi Alloh taolo. Va ularni Alloh taolo shunday nomladiki, bu dunyoda innamal mushrikun najasun. Mushriklar najasdir deb Alloh taolo mushriklarni shunday nomladi Alloh taolo. Shuning uchun bu demak musulmon odam ahli tavhid inson bu ahli zulmlarga nisbatan nafrati nihoyat qattiq bo'lish kerak ekan. Alloh taolo shunday yomon ko'ryaptimi bularni? Shunday katta gunoh ekanmi? Mana shu gunohni qilayotgan insonlarni musulmon odam qatta yomon ko'rishi kerak ekan. Nafrat qatta bularga qancha nafrat qatta bo'lsa, siz tavhidingiz ham shuncha komil bo'lar ekan. Adolatingiz sizni kuchayar ekan. Faqat bular yomon ko'rish bilan. Tushundingizmi? Agar shu mushriklarga yomon ko'rishingiz ozayaversa, siz bu yomon ko'rishingiz g'arizingiz bor-da. Bu musulmonlar tarafga burilib qolar ekan. Musulmonlar yomon ko'rish boshlar ekansiz. O'zingiz musulmonlar ko'zingiz yomon ko'rinishni boshlaydi. Hatto masalan, biz juda ta'sirlanib kechagina eshitib, hatto rahimahulloh Shunchalar dushmanga nafrat qilar ekanki, mushriklarga shu darajada Alloh deb bo'lib, najaslari bo'ladi deb shunchalar yomon ko'rar ekanki, hatto rahimahulloh. Hatto aytgan ekan, ya'ni shahid bo'lsangiz nima orzu qilasiz desa, ba'zi birodarlar xurlar bilan orzu qilaman, xurlarni orzu qilaman, bir uni orzu qilaman, bir buni orzu qilaman deya, ha, o'zlarining jannatdagi orzularini aytib turganda, siz nima orzu qilasiz deganda, u aytgan ekanki, hatto men Allohdan so'rardimki, shu jannatda tursam-u Alloh bitta zuv bersa-yu degan ekan. Shu Tinmi shu nimagacha shu abadiy jannatdan do'zaxga qarab otib tursam kofirlarga degan ekan. Shunga bir Alloh ijoza bersa otib tursam degan ekan. Ya'ni shunchalar nafrat bo'lganki, jannatda ham shu otib turish xohlayapti qarang kofirlarga. Ya'ni shunaqa bo'lish kerak ekan inson kufrga nisbatan nafrati. Chunki Allohdan nafrati katta ekan mushriklarga. Alloh taolaning nafrati mushriklarga katta. Bu mushriklarni hech qaysi amali Allohning huzurida demak maqbul emas. U mushrik uchun qilingan shafoatni qabul qilmaydi Alloh taolo. Qiyomatda hech kim uni shafoatga ola olmaydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning zodam uni shafoatga ola olmaydi. Butun ummat bir bo'lsa ham shunday aytiladiki, agar dedi qiyomatda bir oyat hadislar mazmuni shunga dalolat qiladiki, va alaykum assalom. Agar butun solih insonlar, bir odam mushrik masalan, bitta shirk keltirgan, butun payg'ambarlar, 124 mingta payg'ambar, odam alayhisalomdan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga chiqib bo'lgan hamma payg'ambarlar deyapti. O'rtaga tushsa, bitta shirki bor bir odamda. Bu uni aytsa-ki, "Ya Robbi, shuni gunohini kechirgin, shuni jannatga kirgizgin" desa, Alloh qabul qilmaydi deyapti. Tushunasizmi? Hamma payg'ambar o'rtaga tushsa ham qabul qilmaydi. Bo'ldi, abadiy jahannamda, tushunasizmi? Abadul abad jahannamda. Hech qachon jahannamdan chiqmaydi va hech qachon azobi yengilatilmaydi, u hech ham nima bo'lmaydi. Abadiy jahannamda qoladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Ayniqsa Alloh subhanahu va taolodan shirkdan qattiq panoh so'rashlik kerak. Va shirkdan ota-onalarimizni saqlashlik Allohdan so'rash kerak. Tushunasizmi? Mana qopolatgan jihatga kelmasa bu gunoh kabira, fosiqlik. Lekin jannat kirishligi mumkin, tushunasizmi? Shirk keltirmagan bo'lsa. Lekin shirk keltirgan bo'lsa jannat kira olmaydi. Inson shahid bo'lsa 72 ta nima qiladi masalan? Shafoatga oladi. Lekin shafoatga olish uchun shafoat qilinadigan odam ham mushrik bo'lmasligi kerak. U mushrik bo'lsa uni shafoatga ola olmaysiz. Shuni Allohdan so'rash, "Ya Robbi, shu ayam va dadamni shirkdan saqlagin" deish kerak. yoki akukalarni shirkdan saqlaganingiz kerak. Shunda shirkda bo'lmasdan namozini o'qib islomda o'tib ketadigan bo'lsa, siz qiyomat shafoatiga ola olasiz inshaalloh. Shahid bo'lsangiz. Lekin shirkda bo'ladigan bo'lsa, demak, hamma payg'ambarlar bir bo'lsa, hamma shuhadolar, shahidlar bir bo'lsa ham, demak, uni nima qila olmas ekan? Uni ola olmas ekan. Endi qarang deyapti. Bir odamda shirk bo'lmasa, umumda shirki bo'lmaydigan bo'lsa, gunohlari har qancha bo'lsin, hech kim uni shafoatga olmayapti. Tanishi yo'q. Uni tanishlardan shahid ham yo'q. Hech qaysi payg'ambar ham tanimaydi. Hech kim uni shafoatga olmayapti. Alloh o'zini farishtalar oladi. Farishtalar olmasa, Alloh o'zini shafoat qilib, Alloh o'zini kechirib jannatga kirgizadi baribir deyapti. Mana shu. Hech kimi yo'q bo'lsa ham. Agar unga Alloh taologa shirk keltirmagan bo'lsa. Xo'p, 6-chi sabab shirk bu Alloh taoloni o'zini undan pok sanagan nuqson va aybdir. Kim Allohga shirk keltirsa, Alloh o'zini undan poklagan narsani u zotga isbot qilgan bo'ladi. Bu o'ta katta, o'ta sarkashlik va Allohga qattiq qarshi chiqishdir. Demak, Alloh taologa eng katta aybni nuqson qilishlik bu shirk keltirish bo'ladi. Va mana bir tarixda bir ustozda 15 yilga yaqin shogirdlari tavhiddan dars qilishgan ekanda, qilishganda keyin aytishgan ekanki, bir kun shogirdlari ustoz degan ekan, mana 15 yil dars qilardik, darsni hamcha qattiq qildik, 15 yildan beri qalb-qalbimizga quyib yubordik, yaxshi o'zlashtirib yubordik dars tavhidda. Boshqa bir dars ham o'taylik bo'ldi, endi tavhidni tugataylik degan ekanda. Mana zo'r tugatib yubordik deganda, shunda xo'p degan ekanda ustoz aytgan ekan. U nimada degan ekan, bo'pti, ertaga kelinglar deganda, darsga kelishganda keyin bir aytgan ekan. Eshitdinglar, u narigi mahallada degan ekan, bitta qo'shni degan kech payt debdi, onasi bilan zino qilar ekan debdi. Kech paytda onasi bilan zino qilar ekan. Hammasi achchiq chiqib, iplos, najos shuni ham qiladi, onasini uni o'ldirish kerak deb. Onasini zino qilganda nima deysiz? Tanagi onamiz qilsa. Iplos deb kim bilan ko'rishmasa ekan hali-da. Kim bilan ko'rishmaymiz, iplos uni o'ldirish kerak, chopish kerak. Onasini zino qilganda nima bor ko'rishasizmi siz? O'shani kulasizmi siz? O'sha odamni yaxshi ko'rasizmi? Yomon ko'rasiz, to'g'rimi? Shu hammani achchiq chiqibdi-da shakllarini. Bo'pti, ertasi kuni keyingi darsda aytibdiki, yana bir xabar bor, eshitdinglar deb. Qo'shnimiz bor deb. Tovuq so'ydi, qabrga bor tovuq so'yib ketdi debdi-da. Biz hamma, ha, tovuq so'yib qildimi? Bekar qildi-da, ishi qildi-da, deb turishardi-da. Ko'rishdingmi degan ekanda? Ko'rdinglarmi? Vaholanki degan ekan, buni shirk keltirishi onasini zino qilishdan ko'ra kattaroq gunohida degan ekan. Alloh taologa bu shirk keltirishiga Rasululloh aytgandek gunohi kabira deb kabirasi edi. Onasiga zino qilgandan ham kattaroq gunoh edi. Unga jirlashding deyapti. Shuning uchun nafrat qilishding deyapti. Uni bilan mana ko'rishmaslik, ya'ni uni shunchalik yomon ko'rishlik, lekin shirk keltirgan odamga qanchalik nafrat yo'q deyapti. Haqiqatan shunday hozirda ham shunday bir insonlarni yomon ko'ramiz, lekin shirk keltiradigan insonlarga beparvolikda. Mana beparvolik. U odamlarni yomon ko'rmaslik yoki ularga nafrat ozlik. Shirkning turlari bilingki, shirk ikkiga bo'linadi. Shirkun akbar, shirkun asg'or. Katta shirk, kichkina shirk. Birinchisi katta shirk bo'lib, u o'z egasini dindan chiqaradi. Tavba qilmasdan o'lsa, abadiy do'zaxda qoldiradigan katta shirkdir. U ibodat turlaridan birortasini Allohdan boshqaga yo'naltirishdir. Allohdan boshqaga duo qilish, Allohdan o'zgaga, xoh qabrlarga bo'lsin, xoh jinlarga, xoh shaytonlarga bo'lsin, qurbonlik va nazrlar qilish. Vafot etib ketgan kishilarni yoyinki jin va shaytonlarni biron ziyon zahmat yetkazishlari yoki kasal qilib qo'yishlardan qo'rqish. Hozirgi vaqtda esa aziz avliyolarni mozorlari oldida qilinayotgandek hojatlarni o'tash va musibatlarni artish kabi Allohdan o'zgaga qodir bo'lmaydigan ishlardir. Ya'ni tushgan balodan daf qilish, uni ko'tarishlik va kelayotgan balodan saqlashlik bu yakka Allohning ishidir. Va mana shu ishlarni so'rab qabrlarga borib turib shunday qurbonliklar qilish yoki qabrni sohibi, qabrdagi mayitga duolar qilishlik bu Allohdan boshqasi qodir bo'lmaydigan ishidir. Bu narsa shirk bo'ldi. Katta shirkdir, Alloh kechirmas shirkdir. Alloh taolo aytadiki, ular Allohni qo'yib o'zlariga ziyon ham, foyda ham yetkaza olmaydigan narsalarga ibodat qiladilar. Va ana shu narsalar Alloh huzurida bizlarni oqlovchilarimiz dedilar. Yunus surasi 18-chi oyat. Demak, birinchisi katta shirk va bu katta shirkning ichidagi bu nazar, istig'onat, istig'osa har biriga alohida-alohida keyingi darslarda o'z tartibini to'xtalib chiqadi har biriga bitidan. Bu yerda qisqacha shirklarni tushuntiryapmiz. Demak, birinchisi demak katta shirk, demak katta shirk nima qilar ekan? dindan chiqarar ekan va o'zini sohobini jahannamda abadiy qilar ekan va o'tmishdagi hamma amallarini habata qilar ekan. Bu kichkina ikkinchisi, kichkina shirk bu dindan chiqarmaydi. Dindan chiqarmaydi. Buni farqi yetib olish kerak-da shuncha katta shirkmi, kichkina shirkmi? Kichkina shirk demak gunoh kabira bo'ladi-da, lekin dindan chiqarmaydi. Lekin u ana shunday davom etaveradigan bo'lsa, u tavhidni nuqsonlik qiladi-da, shirk darajasiga olib boradi. Davomiy bo'lishligi bilan shirkka olib boradi. U ham ikki qismga bo'linadi. Kichkina shirkni o'zi nechaga bo'linar ekan? Ikki qismga bo'linadi. Birinchi qism oshkora shirk. Oshkora shirk bu shirk, ikkinchisi maxfiy shirk. Ya'ni ikki qismga bo'linadi. Kichkina shirk, bilyapsizlar-a, kichkina shirk ikkiga bo'linadi. Oshkoraga, maxfiyga. Xo'p, oshkorasi qanday bo'ladi desa, oshkora shirk u so'z va ish harakatlardan iborat. So'zda bo'ladi va ish harakatda bo'ladi. Insonning so'zida va ish harakatida bo'ladi oshkora shirk. So'zlarga misol, so'zda bo'ladigan shirkga misol. Allohdan boshqani nomi bilan qasam ichish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimdan-kim ki Allohdan boshqa bilan qasam ichadigan bo'lsa, faqat kafara au ashroka dedilar yoki va ashroka. Ya'ni kimdan-kim Allohdan boshqani nomi bilan qasam ichadigan bo'lsa, u kofir va mushrik bo'ladi dedilar. Imom Tirmiziy rivoyati. Shu, demak, bu hadis degandan ulamolar shuni sharhladiki, endi bir jamlashlik ilmi bo'ladi, oyat hadislar jamlaydi. Uni so'zlariga har bir narsasiga daqiq e'tibor berdi, ulamolar bizga chiqarib beradi. Bu yerda katta shirk yoki kichkina shirk deb. Bu hadisdan murod kichkina shirk. Demak, Allohdan boshqaga qasam ichgan inson, demak, kichkina shirk bo'ladi. Kichkina shirk qilgan bo'ladi. Ya'ni kichkina shirklarga misol so'zdagi. Alloh xohladi va siz xohladingiz deyish. Alloh bo'lmaganda sen bo'lmaganingda deyish. Bu kichkina shirkdir. Aytadi-yu, bir nimada o'tib ketsa, bir odam qutqarib qolgan bo'lsa, "Ey falonchi bo'lmaganida" dedi-yu. Alloh taolo bo'lmagan falonchi bo'lmaganda deyishlik bu kichkina shirkdir. Davom etaversa katta shirkka olib boradi. Faqat bu yerda bir narsani tushunish kerakki, mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bittasi keldi. "Yo Rasululloh" dedi, "Alloh xohladi va siz xohladingiz" dedi. "Alloh xohladi va siz xohladingiz" deganida meni Allohga shirk keltirdingmi deganda Rasululloh achchig'i kelib. Ya'ni summa deyishlik bu mumkin bo'ladi. Shu ya'ni o'zbek tilida shunday bo'ladiki, masalan, va bilan so'ngra qo'shimchasini farqi. Yo eshidan kelyapti. Musab va Imron keldi desa biz nima deb tushunamiz? Ikkalasi teng kelganini tushunamiz-da. Keldi, barobar keldi. Ikkalasi keldi. Lekin Musab keldi, so'ngra Imron keldi desa nima tushunamiz? Demak, birinchi bu kelganda, keyin bu kelgan. Buni kelishligi, buni kelishligiga tobe deb tushunamiz-da. Shunga o'xshash, Alloh xohladi, so'ngra falon xohladi desa bo'larar ekan. Shuzi, so'ngra desa bo'larar. Alloh bo'lmaganida va emas, so'ngra falonchi bo'lmaganida desa bo'larar ekan. Alloh xohladi va bu xohladi desa ikkalasi xohish birdan yo'q qolgan bo'lar ekan-da. Ancha qani so'zlarga ham e'tibor beryapti-da rasululloh. Hatto va degan so'z bilan ham demak shunaqa bir shirkka yaqin bir ma'no o'qilar ekan-da. Agarki inson shirkni qasd qilmasa ham. Shunchalar rasululloh demak shirkdan ehtiyotkor bo'lganki, hatto so'zga ham e'tibor beryapti, qarang, va bilan so'ngraga e'tibor beryapti. Musulmon ham shu darajada daqiqa e'tibor berish kerak. Shu darajada shirkka nozik e'tibor berish kerak-da. Xo'p, Alloh taolo aytadiki, sizlar faqat butun olamlar Parvardigor bo'lmuş Alloh xohlasagina to'g'ri yo'lda bo'lishni xohlarsizlar. Va matashauna illa yasha Alloh robbul alaminda, ya'ni sizlar xohlaysizlar, Alloh xohlasagina xohlaysizlar deb Alloh o'zining xohishiga insonlarning xohishini tobe qilgan deyapti. Shunga binoan keyin deb ishlatsa bo'laradi deb aytayapti. Takvir surasi 29-oyatda. Xo'p, endi bu so'zdagi kichkina shirkni so'zdagi turi edi. Kichkina shirkni ikkiga bo'ldik-a. Demak, oshkora bo'lgan shirki, maxfiy bo'lgan shirki. Oshkora shirkni o'zini ham ikkiga bo'lib olyapmiz. Tildagisi, ish harakatdagisi. Tildagisini o'tdik. Endi ish harakatdagi oshkora shirklar, kichkina shirklarda oshkorasi. Baloni aritish yoki daf qilish mana bu yerdagi nimalarda bo'ladigan ishlar. Pashto xalqida bo'ladigan ish masalan. Ko'pchilik hozir talash tortish bo'lyapti-ku ko'pchilikda. Shirkni shirk keltiryapti deb shu yerda nozli masala bor-da, ko'pchilik e'tibor bermayotgan. Shunday baloni daf qilish uchun halqa, ip yoki bir tumor taqish. Bu kichkina shirkdir. Qanday bu? Qachon katta bo'ladi, qachon kichkina bo'ladi desa, e'tibor bering. U bu bir Qur'onlarda illatda, bu yerdagi xalq, Afg'onistonda bo'lsin, bu yerda bo'lsin, Qur'onni qo'yib turib, shuni sabab deb e'tiqod qiladi u. Bu qutqaradi deb e'tiqod qilmaydi u. menga tushgan baloni saqlashligi yoki tushgan baloni ko'tarishligi buni sabab deb biladi. Alloh taolo ba'zi narsalarni yaratganda unga sabablarni ham yaratgan Alloh taolo. Ana shu Alloh taolo ijoza bergan savolat qilishlik bu mumkin bu. Masalan, inson kasal bo'ldi, dori ichish bu ijoza bu. Alloh meni qutqaradi deb yotib olmaysiz, dori ichasiz. Bu shirk keltirgan bo'lmaydi men dori ichgan odam. Shu narsa ular shunga o'xshagan bir Allohning qilgan sababi deb biladi onasini ular. Ya'ni shu tushgan baloni, shu tumor taqishi mendan ko'taradi degan e'tiqodda ular. Ya'ni u meni saqlaydi, u meni qo'riydi, u menga yordam beradi, foyda beradi, zarar beradi degan e'tiqodda emas bular. Shu Qur'onni qo'yib turib ilsa, shunda menga shu narsalardan saqlaydi bu Allohning kalomi. Alloh shuni sabab qiladi menga deb e'tiqod qiladi. Xuddi siz branjelar taqsiz sabab bo'ladingiz-ku. Branjelar taqqatdan sabab o'qdan sanashlik. Lekin kim shunaqa e'tiqodda uni taqayotgan bo'lsa deyapti masalan. U deyapti kishini shirk keltirgan bo'ladi deyapti. U bidiyat amal qilayotgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo uni sabab qilmagan deyapti. Lekin u sabab qilib olyapti-da. Tushundingizmi? Demak, u kishini shirk qilayotgan bo'ladi. Ammo endi kim shu tumorda taqayotib e'tiqod qilsa-ki, shu menga foyda beradi. Shu mendan zarar daf qiladi. Ya'ni o'zi shuni o'zi menga foyda beradi, zarar beradi. Shuni o'zi mendan saqlaydi deb shu e'tiqod qilib shuni taqsa, unda katta shirk keltirgan bo'ladi deyapti. Lekin bu yerdagilarda aksari tushunasizmi? Aksar xalq o'shaqa ma'noda taqadi. Ular oyat hadislar yaxshi tushunmaganligidan yoki bir Amr ibn Nas roziyallohu anhu bir nevarasiga taqib qo'yardi ekan, Qur'on yodlashib olsin deb. Taqta taqib qo'yardi ekan. Shunga o'xshagan bir nimalarni hujjat keltirishadi, taqishib oladi. Buni sabab deb bilishadi narsani. Tushunasizmi? Sabab deb biladi. Allohdan, lekin bu sabab deb bilishadi. Ya'ni shu narsa nima bo'lar ekan? Demak, niyatiga qarab turib kichkina shirk katta shirkka aylanar ekan. Demak, bu fe'ldagi kichkina shirkdir. Xo'p, endi kichkina shirkning ikkinchi qismi bu maxfiy shirk bo'lib, endi qalbdagi bo'lib, endi bu ko'rinib turgan, bizga ko'rinib turgan kichkina shirklarida. Tildagi bilan harakatdagi. Endi maxfiy shirk bu qalbda bo'ladi. U qalbda bo'ladi. Uni biz bilmaymiz o'sha narsani. Unga misol riyo, sum'a, masalan. Riyo sum'a, ya'ni riyo qilishlik hoja eshitsin, ya'ni odamlar eshitsin, odamlar ko'rsin. Shu uchun Alloh uchun qilinadigan amalni insonlardan maqtov eshitish uchun qilishlik. Masalan, birovdan maqtov eshitish uchun namozni chiroyli o'qishlik yoki sadaqa berish yoki odamlar eshitib uni maqtashlari uchun zikrlar aytish, subhanalloh, subhanalloh deb zikrlar chiroyli qilib yuborish va chiroyli ovozni tilovat qilish kabi amallardir. Odamlarga bir o'zini ko'rsatib qo'yishlik uchun. Bunga misol bir tasini aytib beradi. Bittasi namoz o'qiyotganda namoz o'qisa, rasa chiroyli namoz o'qiyotsa, ma'do o'tirgan odamlar qarab aytibdi. "Voy mashalloh, jo chiroyli namoz o'qar ekanmi?" Qaray rukular, jo chiroyli namoz o'qar ekan, ovozi chiroyli ekan, deb tursa namoz o'qib turib, salom berib turib, "Bugun ro'zadan tushganman" degan ekan. Shunga o'xshashdi. Ba'zilar shunday bir insonlar uchun qilar ekan. Endi agar amalga riyo aralashsa, u amal butunlay yo'qqa chiqadi. Endi amalga qarang. Riyo boshdan bu yerda ulamolar ixtilofi bor. Agar amalga bir amal qilyapsizda, shu amalingizga boshdan riyo aralashgan bo'lsa, u amalingiz butunlay yo'qqa chiqadi. Hamma amalingiz emas. Tushuning, o'sha amalingiz. Tushundingizmi? Masalan, shu kitobdan dars qilishligingiz, ha, shu darsingiz masalan riyo aralashdi. Shu darsingiz, shu kitobdan qilgan darsingiz sizga ama habatiga chiqadi. Qolgan amallaringiz emas. Shu mavzu. O'sha qaysi narsaga riyo aralashtirgan bo'lsangiz, ishni boshidan o'sha narsangiz habatiga chiqadi. Endi ishni oxirida, bir ish niyatingiz oxirida qo'shilib qolgan bo'lsa-chi, desa, unda ulamolar ixtilof bo'ladi. Ba'zilar o'shini ham habata bo'ladi deydi, ba'zilar yo'q, habata bo'lmaydi, chunki bu kichkina shirk kirgan narsasiga habata qiladi. Bu oxiriga kirib qoldi, deydi. Lekin deydi, boshini nima qilmaydi deydi. Boshda qilgan shu amalni boshda qilingan narsalarni habata qilmaydi deb aytadilar. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo aytadi. Ayting ey Muhammad alayhisalom. Hech shak shubha yo'qki, men ham sizlar ham ya'ni men ham sizlar kabi bir odamdirman. Menga Alloh subhanahu va taolo, ya'ni Robbingiz yolg'iz Allohni o'zi ekanini vahiy etilmoqda. Bas kim Robbisiga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, u holda yaxshi amal qilsin va Robbisiga bandalik qilishda biron kimsani unga sherik qilmasin. Alloh taologa ibodat qilishda biror bir narsani sharik qilmasin. Allohdan bironta boshqasini yuzini xohlamasin. Allohdan boshqa hech bir narsani xohlamasin. Ya'ni faqat Alloh uchun, Alloh yuzi uchun qilsin hamma narsani. Shu narsani qalbingizga javob qo'ysangiz, shu yerda yurgan yurish-turishingiz hamma narsangiz ajr bo'ladi, birodarlar. shuni belgilatgan bizga nima bir mas'uliyat, nima ishni qilayotgan bo'lsa, Alloh uchun qilsak ajr bo'ladi. Alloh uchun qilmasak, shu prosta qilgan bo'lamiz-da. Shuncha ich qilsak ham mayli, gunoh ham olgan bo'lamiz. Alloh saqlasin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Sizlardan eng qo'rqadigan narsam kichik shirkdir" dedilar. "Ey Rasululloh, kichik shirk nima?" deb so'radilar. "Riyo" deb javob berdilar. Shuda Fathul Majid kitobida keladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarini ustidan qo'rqqan bo'lsa kichik shirkdan. Endi siz bilan biz ulardan ko'ra qancha marotabaroq iymonda zaifroq bo'lgan insonlarchi deyapti endi. Ulardan ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam riyo qilishlaridan qo'rqqan. Riyo shunchalar juda xavfli narsa-da. Endi dunyoviy ta'ma ilinjida amal qilish. Masalan, shu mol dunyo topish uchun haj qilish yoki azon aytish yoki imomlik qilish faqat shu dunyo olish uchun. Yoki mol topish uchun shar'iy ilm tahsil qilish yoki jihod qilish, shular hammasi shu jumladandir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Dinorni, dirhamni, lataputani quli xor bo'lsin." Ya'ni bizni davrga oladigan bo'lsangiz, dollarni puli, dollarni quli nima bo'lsin? Xor bo'lsin. Lataputani quli xor bo'lsin. Berilsa rozi bo'ladi, deyapdi. Berilmasa jahli chiqadi, deyapdi. Haqiqatan hozirgi bizda domlalar ham imomlar bersangiz rozi bo'ladigan, men siz jahli chiqadi deb ketgan. Olaverganda-da. O'zi qo'yog'i yorib qo'yidi kelib ketgan o'zi. Dumba hidi kelib ketgan. Osh yori o'zi ummatni ham qo'yaring. Ertaga mana kechib aytam osh, ertaga mana ham yetimning haqqini yetgan. Ha? Ertaga mana ham shu to'yga yubormam yetgan, nikohda ham yetgan. Yana pul ham olib qo'yadi. Tugunni ham oladi. E pulni ham pul tushigmasa, shu qancha chiqdingiz deydi. Biz ustozimiz aytib beradi, Alloh taolo deydi bittasi bilan bahs qilib, "Ola tashlaru bi ayatillah samanan qalila." Allohning oyatlarini ozgina pulga sotmanglar degan oyat bor-da. Desa, yahudlarga tushgan oyat bu. Shu pul olar ekan, 50 so'm 100 so'm olsa, o'qigan Qur'oniga, unisiga, bunisiga nikohiga. Domla aytibdi-da, "Ey, olmagan, Alloh ozgina oyat, ozgina pulga sotmanglar" deyapti. Desa, keyingi safar aytamizki odamlarga, "Ey, menga bittasi tanqid qildi, ozgina pulga sotmanglar" deb. Ko'p-ko'p sotish kerak ekan. 1000 so'm, 1000 so'mni beringlar deb amrishdi. Ana astag'firullah. Qur'onni 1000 so'mga olcha oladimi? Alhamdulillah. Olaman degan odam ola olar ekan-da baribirchi. Shunchalar tamagir bo'qolishgan. Imom Ibn Qoyyim rahimahulloh Al-Javobul Kafiyni 115-betida aytadiki, xohish, istak va niyatlardagi shirk sohili ko'rinmaydigan ulkan bir dengizdir. Kamdan kam odam undan najot topadi. Ya'ni riyodan juda ham kam odam najot topadi. Kimda kim amali bilan Allohdan boshqani ko'zlasa, u zotga qurbat hosil qilishdan boshqa narsani niyat qilsa, so'ngra mukofotni undan talab qilsa, niyat va istaklarida shirk keltirgan bo'ladi. Ixlos bilingki, banda fe'llari, so'zlari, niyat va istaklarini xolis Alloh uchun qilishdir. Alloh taolo bandalariga buyurgan va hech kimdan undan boshqasini qabul qilmaydigan Hanifiya, ya'ni Ibrohim alayhisalomning millati shudir. Ya'ni ixlos bilan dinni xolis qilishlik bu millati Ibrohimdir. Islomning haqiqati ham shudir. Alloh taolo aytganidaqa, kimda kim Allohdan o'zga din istasa, biz uning dini Alloh huzurida hargiz qabul qilinmaydi va u oxiratda ziyon ko'rguvchilardan bo'ladi. Ya'ni Alloh taologa xolis dinni qilish bu xolis islomga amal qilish bilan bo'ladi. Va inson demak islomdan boshqa narsaga amal qilishligi u o'z-o'zidan umuman ixlosundan chiqib ketadi. Ya'ni demokratiyada yashashligi, demokratik rozi bo'lishligi bilan o'z-o'zidan endi demokratiyada turib xolis haj qilsin, xolis namoz o'qisin, u xolis emas baribir. U xolis emas. U amali xolis hisoblanmaydi. Endi xulosa bugungi darsni xulosasini qo'yamiz, shu bilan dars tugadi. Yuqorida o'tilgan darslardan shirklarni ikkiga bo'lganligimizdan taqsimlarimizdan, shirkning turlaridan xulosa shuki, quyidagi xulosalar. To'rtta, uchta xulosa qilamiz. Birinchisi, katta shirk dindan chiqaradi. Kichkina shirk dindan chiqarmas ekan. Ha, farqi. Darslarimizning xulosasi shu. Demak, katta shirk dindan chiqaradi, kichkina shirk dindan chiqarmaydi. Katta shirk o'z egasini dozaqda abadiy qolishiga sabab bo'lar ekan. Kichik shirk esa dozaqqa kirsa-da unda abadiy qolmaydi. Qilgan gunohiga yarasha azobini olib chiqadi. Farqi yetyapsizlar-a kichik shirk bilan. Uchinchisi, katta shirk barcha yaxshi amallarni bekorga chiqaradi. Hamma qilgan nimalarni, demak, katta shirk keltirsa, ash nafaqat shu aralashgan shirki, balki aralashmagan boshqa amallarni ham habataga chiqaradi. Demak, bir odam borib qabrga sig'inimi, oldingi o'tgan hajji va zakotiga hammasi ketdi, havo bo'ldi. Agar iymon keltirsa, qayta tavba qilsa, qaytadan haj qiladi u. Oldingi qiyin nimalari hajlar nima bo'ladi? Hammasi yo'qqa chiqadi. Oldingi qilib o'tgan nimasi 00 bo'lib qoladi-da. Shot 00 bo'lib qoladi, o'tmish. oldingi hammasi demak savoblari habata bo'lib ketadi. Alloh bundan saqlasin. Ya, oilasiga nima ham tushadi. Chunki u o'z-o'zidan da ayoliga o'z-o'zidan avtomatik yo'lda nikoh buziladi. Bir odam masalan ayoli musulmon, ha, shirk keltirmay musulmon. Bir mushrik masalan Alloh saqlasin, bir masalan mushrik bo'lsa, shu bu oldin musulmon edi, er xotinida. Bu borib sig'inishni boshladi masalan. Qabrga sig'inishni boshladi yoki shunaqa bir shirk amallarni qildi yoki demokratiyaga hozir deputat bo'lib qoldi deylik. Deputatga salan ketsa, bizlar xursand haliga. Musulmon bitta 92 ga kampir bor, kechasi buni dedi 30 ming marta duo o'qitdim dedi. Jiyani bor, deputatlikka o'tib ketsin dedi qaldi. O'zi u o'tsa subhanalloh. U o'zi asli deputat bo'lsa, unaqa bo'lsa, masalan, bir odam o'zi aslida azat tutish kerak edi o'zi aslida. Tog'ot o'qib qolganigachi. Xullasiki bir shirk keltiradigan bo'lsa, musulmon ayolga o'z-o'zidan nima tushadi? O'z-o'zidan nikoh buziladi orada. Chunki musulmon bilan bilinglar, musulmon bilan kofir yashash aslo mumkin emas shariatda. Yo naborob. Yoki ayol shirk keltirib qo'ygan bo'lsa, o'z-o'zidan endi ming sevgilingiz bo'lsangiz ham, jononingiz bo'lsa ham, muhabbat bo'lsa ham tushadi. Ora buziladi. Bizda demak islom bilan bog'laniladi, islom bilan ishda bo'ladi. Demak katta shirk bo'lganda demak avtomatik nima bo'lar ekan? Nikoh buziladi. U talosan deyishni hojati yo'q. Talosan deyishni hojati yo'q. Avtomatikki orasiga demak nikohi buzuqligi tushadi, nikohi fosit bo'ladi. Uchinchisi, demak katta shirk demak hamma amallarni habata qilar ekan oldingisini, kichkina shirk demak shu o'zi aralashgan amalini habata qilar ekan. To'rtinchisi, katta shirkning sohibini joni moli nima bo'ladi? Halol bo'ladi. Joni bilan moli halol bo'ladi. Endi buni tafsiloti bor. Ya'ni hammasini shart to'g'ri o'ldirib ketavermaysiz-ku katta shirk qilganda. Tafsiloti bor, lekin o'zi umumiy qoidasi shu, joni moli halol bo'ladi. Katta mushrikdi. Katta shirk keltirgan odam. Kichkina shirk keltirgan insondagi joni moli halol bo'lmaydi. Oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu ala ashrafil anbiya'i va imomil mursalin nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. www.sodiqlar.info